choć ambitną, ale świetną, taką przyjazną widzowi komedię. Taka moja jest diagnoza. Myślę, że słuchając reżysera na próbach, możemy powiedzieć, że taki jest też plan. Żeby, i robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby sprostać tak, wyzwaniu rzuconemu przez tak Marcina. Tak. A Marcin jest zresztą ogromnie czujny i czuły, bo też właśnie z tego powodu, że jest świetnym aktorem, to on tam potrafi wysłyszeć każdy niuans, podpowiedzieć, poprowadzić, nakierować, jak tutaj zmienić, co, jak zaakcentować, z jaką intonacją powinno być powiedziane, żeby właśnie zadziałało. Więc to jest bardzo cenne mieć takiego reżysera, naprawdę. No, Filip, może chcesz się tak, jakoś dołożyć do komplementów. Może słucha na przykład, albo nagramy mu to i odtworzymy, żeby wiedział, że dobrze mówiliśmy. Nie, no ale tak, przeżył żeby również, że tak powiem, dyrekcję tego oto reżysera, tak? No właśnie. Tak, tak. W Tarnowie, bo przez jakiś czas. To prawda, Marcin Hycner jest człowiekiem, który mnie zatrudnił do teatru pierwszy raz. Znaczy właśnie dzięki niemu mogłem w teatrze w Tarnowie zadebiutować po szkole. I tak też przez 3 lata sprawował pieczę artystyczną nad właściwie wszystkimi spektaklami, które tam zagrałem i jeden zresztą też wyreżyserował, więc już wcześniej miałem okazję z nim współpracować, z nim jako również z reżyserem. No a przybył pan z daleka, bo jednak z Wrocławia, dobrze zrozumiałam? To znaczy kończyłem szkołę teatralną we Wrocławiu, tak. Znaczy, Arkadia jest warszawiakiem. Jestem warszawiakiem, uczyłem się we Wrocławiu, a pierwszą pracę w teatrze odbywałem w Tarnowie. No, precyzyjnie to była Akademia Sztuk już, czy jeszcze PWST? Jeszcze nie, ja jeszcze kończyłem PWST. W Krakowie, filia we Wrocławiu. Filia we Wrocławiu, tak. No tak, to są takie drobne utrudnienia. No, ogromnie się ucieszyłam, że jest pan warszawiakiem, bo rzeczywiście łatwiej zagrać panu takiego właśnie leniwca hipsterskiego z Placu Zbawiciela, czy tam z ulicy Mokotowskiej. No dobrze. Proszę państwa, to ja bym państwu już bardzo podziękowała, bo wiem, że zmęczenie zmęczeniem, znaczy nie, radość występowania w radio, radością występowania w Trójce i o tej cudownej porze, no ale jednak premiera za 2 tygodnie, tak? 20? No, odrobinkę dłużej, tak. 20, równo 20. No to jak jest 5, to 15 dni. No, bite tak. 15 dni. To ja bardzo raz jeszcze dziękuję. Katarzyna Dąbrowska. Bardzo dziękujemy, zapraszamy do współczesnego na scenę w Baraku. I Filip Kowalczyk. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Również zapraszam na spektakl. To będzie pański debiut w Teatrze Współczesnym w Warszawie, jak się domyślam, na pewno w roli głównej, a zadebiutował pan właśnie w nocnej audycji w Trójce. No tak się stało. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Ale oczywiście nie kończymy naszego spotkania, bo to znaczy tak, państwo mogą spokojnie opuszczać studio, poruszać się. Znaczy poruszać się swobodnie. Tak, zamarliśmy, nie chcieliśmy przeszkadzać. Nie, to jest żywe studio, ludzkie sprawy tu się dzieją. To może po drodze jeszcze przypomnę, że Irena Dan realizuje nasz program. Wspominałam Wojtka Dorosza, który jest wydawcą. Państwo sygnalizują, że są z nami. Pani Beata, pan Paweł, pan Nikifor. Do zobaczenia na premierze, mam nadzieję. Okej? Tak? Na razie. A na linii, jak to się ładnie nazywa, czyli na łączach, czyli w Sopocie de facto jest pan Jarosław Tumidajski, który, no właśnie, żeby to przejście ze współczesnego do Wybrzeża było takie łagodne, subtelne. Przypomnijmy, że no, 2 pana spektakle w Teatrze Współczesnym w Warszawie są aktualnie w repertuarze. Tak, to znaczy wspomniane już Gdybym Cię Nie Poznał i premiera z marca Kim Jest Pan Schmidt. A tak się na chwilkę zawiesiłem, bo Teoretycznie w repertuarze jest jeszcze jakiś? Jeszcze Kuchnia Caroline. Oczywiście. Tak, taki tytuł Kuchnia Caroline, ale no zobaczymy, kiedy ten tytuł tak faktycznie fizycznie wróci na scenę. Czyli, jak to się mówi, na afisz czy do repertuaru bieżącego. Tak. W repertuarze jest, natomiast kiedy wróci do repertuaru bieżącego, tak. No a w Sopocie, na tej scenie kameralnej Teatru Wybrzeże w Gdańsku, przygotowuje pan, o czym już mówiliśmy też kilka tygodni temu, ale wtedy tylko parę zdań, dobrze, parę zdań, no słów nie, ale parę zdań mogliśmy byli ułożyć, bo to było właściwie na samym początku pańskich prób. No i teraz myślę, że dużo więcej pan wie, tym bardziej, że premiera za tydzień. No tak, właśnie. No premier dokładnie za tydzień w piątek 12 maja, tak. I co to jest? Przypomnijmy ten tytuł. No to jest kronika wypadków miłosnych Konwickiego w mojej adaptacji i mojej reżyserii. To zanim poproszę o więcej owych zdań na temat przygotowywanego spektaklu, zaproponuję znów intermedium muzyczne. Oczywiście muzyki do tego spektaklu, który pan realizuje, reżyseruje, nie mamy, ale co mamy? Mamy naturalnie muzykę do filmu Andrzeja Wajdy. Muzykę, którą skomponował, wszyscy wiedzą, Wojciech Kilar. to się właśnie zaczęło. Pociąg w monotonnym kołysaniu zapadał się coraz głębiej w piaszczyste rowy, w kłębowiska jałowców, czy w czerwone tunele skarlałych sosenek. No nie jest to łatwy język. Oczywiście przeczytałam pierwsze dwa zdania z Kroniki Wypadków Miłosnych, powieści Tadeusza Konwickiego z 1974 roku. No a muzyka, której słuchaliśmy, pochodzi z 1986, bo wtedy była premiera właśnie Kroniki w reżyserii Andrzeja Wajdy na podstawie scenariusza samego autora. Był pan świadkiem naszej rozmowy i rozmawialiśmy właśnie między innymi o rozmaitych linkach, koincydencjach, podobieństwach, inspiracjach. Domyślam się, że tu bez sensu jest zadawanie panu pytania o stopień bycia zainspirowanym filmem Wajdy. Znaczy nie, no chyba to pytanie nie jest bez sensu, ale faktycznie, znaczy dla mnie punktem wyjścia jest poniekąd wyłącznie powieść Konwickiego i ten spektakl jest próbą przeniesienia właśnie powieści i myśli Konwickiego na scenę. No nie jest to w żadnym wypadku rodzaj dialogu z filmem Wajdy. Myślę, że to ewentualnie pewnie się dokona w odbiorze niejednego z widzów, którzy no, widzieli film Wajdy, tak, zobaczą naszą premierę tutaj na scenie kameralnej, ale punktem wyjścia i tym słowem, od którego wychodzimy, jest absolutnie to, co napisał Konwicki. Mm-hmm. Na czym polega proces adaptacji? Ja pytałam o to wielu reżyserów i adaptatorów zarazem właśnie powieści, dużych powieści, dużej prozy polskiej, bo tego sporo właśnie pojawiło się na naszych scenach. Za każdym razem ta odpowiedź jest bardzo podobna, no niemniej w tym przypadku wypada i trzeba pana zapytać, jak pan sobie radził, jednak z ogromem materiału, bo powieść nie jest taką szczuplutką powieścią. Ja co prawda mam wzbogaconą o taki aneks specyficzny, no niemniej to jest no, ponad 300 stron i bohaterów mnóstwo, co w filmie jest dosyć łatwo pokazać, natomiast w teatrze no jednak trzeba się ograniczać. No tak, to jest zagadka, jak jest z tymi adaptacjami teatralnymi, bo no z jednej strony wiadomo, tak, że chodzi o to, żeby przenieść tę powieść na scenę. No i teraz cokolwiek to znaczy. Z jednej strony, nie wiem, ja z jednej strony wiadomo, że jeżeli sięga się po daną powieść, to wynika to z fascynacji tym materiałem, więc jest w tym na pewno jakaś doza wierności autorowi. Z drugiej strony no, staram się też wyrazić swoją fascynację i swoją interpretację, więc jest w tym też moje spojrzenie na tę powieść, więc nie wiem, myślę, że w adaptacji jest jakaś cząstka takiego, no, takiego myślowego działania, ale musi być też jakaś cząstka pasji, tak? To znaczy, że po prostu absolutnie chce się w ten materiał rzucić i chce się w nim zanurzyć. Tak, ale też to jest też jakaś ogromna przyjemność. Poniekąd Kasia z Filipem o tym wspominali, tak? O tej magii teatru, o zamykaniu tych nieskończonych historii na scenie. Mhm. Niezależnie od tego, czy ta mniejsza czy większa. To to jest też ogromna frajda i przyjemność robienia teatru. Zamknięcia tych wszystkich miejsc, wielu miejsc, w których ta powieść się dzieje, w jednej przestrzeni, tak? Znalezienie do niej takiego skrótu, nie chcę powiedzieć metafory, tak? Ale taki po prostu, no takiego skrótu, w którym to się może wszystko odbyć i będzie wiarygodne, atrakcyjne dla widzów. No tak, była tutaj konieczność ograniczenia wątków, bo konieczność ograniczenia obsady i tak do kilkunastu osób, co No nie o to chodzi, że takie spektakle dzisiaj nie powstają, ale no to już można mówić, że jest to spektakl no wieloobsadowy. Więc było w tej pracy też jakieś takie konieczne ograniczenie, tak, żeby zmieścić się w jakimś tam wyporności właśnie obsadowej i wielkości sceny kameralnej, ale takie ograniczenie też jest bardzo uruchamiające. Znaczy to tak jak rozwiązywanie rebusu, jest w tym frajda. Tak, ponieważ przytoczyłam ten fragment kompozycji do filmu Wojciecha Kilara zatytułowany Witek i Alina, no to w takim razie poproszę, by pan przedstawił tych głównych bohaterów. Wiciem jest Adam Turczyk. To jest aktor już od paru lat związany z Teatrem Wybrzeże. A Aliną jest Katarzyna Borkowska, która jest na etacie w Teatrze Wybrzeże, tak, nie mylmy teatru, w Teatrze Wybrzeże od tego sezonu i będzie to jej druga realizacja w tym teatrze. Młodzi aktorzy, siłą rzeczy. Tak, no tak, to znaczy no, ta obsada w dużej mierze jest... Tak, oczywiście, że młodzi... tam jest... W ogóle ta obsada jest stosunkowo młoda, no bo przecież to w dużej mierze, nie wyłącznie, ale w dużej mierze opowieść o maturzystach. Tak, tak, oczywiście. I ten moment, czy czas zdawania matury odgrywa tutaj ogromną rolę, czyli w dobrym momencie o tym my z kolei rozmawiamy, o maturzystach. No właśnie, powiedzmy więcej państwu, bo ja nie wiem, czy to jest lektura szkolna, kronika wypadków miłosnych, czy w związku z tym wszyscy, że tak powiem, przerabiali ten temat. Trudno powiedzieć, no. Oczywiście połączyliśmy się za pomocą komunikatora internetowego i nie powinniśmy sobie, jak to się mówi, wchodzić w słowo, bo wtedy przerywa się to połączenie. Więc ja próbuję pana jakoś animować, ale chętnie bym pana po prostu posłuchała. No to jest bardzo ciekawa historia, bardzo nostalgiczna, bardzo w jakimś sensie autobiograficzna Tadeusza Konwickiego. Jeszcze pana nakręcam, proszę bardzo. Rzecz dzieje się w roku 1939. No i już, jest miłość, no i proszę dalej. Rzecz dzieje się wiosną 1939. Tak, skoro matura. Tak, i tak sobie pomyślałem, że to jest też taki dodatkowy poziom, że jest to taki czas mocnego przełomu, tak? To znaczy tak jak matura jest pewnego rodzaju przełomem, przekroczeniem, a oczywiście na horyzoncie wyczuwalny jest już ten dużo straszniejszy przełom. Ci bohaterowie rozmawiają o tym, że gdzieś na horyzoncie czai się wojna, ale oczywiście absolutnie nie wierzą w to, że ona może wybuchnąć, że to się może zdarzyć. Oni są młodzi, oni żyją pełnią życia, oni chcą żyć pełnią życia, zachłystują się tą wiosną, tymi pierwszymi doświadczeniami, właśnie pierwszymi fascynacjami, miłością, pierwszym seksem, pierwszym alkoholem. I wydaje się, że niemożliwe jest, żeby życie nie było takie, jakie chcemy, znaczy jakie oni chcą. No a oczywiście my oglądamy to i wiemy, że nadchodzi coś strasznego. Oni też mają chwilami, bo poza tym, że o tym rozmawiają i że w rozmowach można to w jakiś sposób odrzucić, wyprzeć, to jest w tej powieści Konwickiego, też w adaptacji i też w tym, co prowadzimy na scenie, jakieś przeczucie tego. Oto nagle, nie wiem, deszcz, pada czerwony deszcz, jest jakiś bardzo intensywny księżyc, zachodzące specyficznie słońce, więc jakby cała natura podpowiada, że jakiś przełom, że jest to czas wyjątkowy, że coś nadchodzi, coś się zdarza. To też jest oczywiście bardzo intrygujące jak te znaki na niebie i ziemi zainscenizować, więc jest to też dodatkowe wyzwanie dla teatru. No i tak, tak jak rozmawiamy, że to jest o miłości, to jest o tym pierwszym czasie, ale właśnie przesiąkniętym tym niestety tym przeczuciem, czy przeczuciem końca, w jakiś sposób umieraniem. Ja idę za tą, myślę, że jestem w tej adaptacji, wiadomo, że musiałem się zdecydować na ograniczenie tego materiału, ale myślę, że jestem w tej adaptacji wierny Konwickiemu przede wszystkim w tym, że idę za jego myślą. On patronem tego świata uczynił kalekiego Boga, Boga stworzonego niejako na podobieństwo ludzi, Boga z kamicą nerek, nie umiejącego kochać, a bardzo w pewnym momencie przyznającemu się też do tego, że bardzo chciałby kochać. Więc ta idylliczna, ta romantyczna przestrzeń tej wileńszczyzny i tej pierwszej miłości jest w jakiś sposób też przesiąknięta właśnie chorobą i umieraniem. I taka, żeby to jakoś najbardziej skrótowo wyrazić, jest jakaś taka beketowska też myśl, że moment narodzin jest początkiem umierania. Więc to jest też dla mnie bardzo ważny temat tej adaptacji, tego spektaklu, że poza tym, że jest to opowieść o miłości, to jest to równocześnie opowieść o umieraniu, o końcu pewnej epoki, o odchodzeniu też pewnej formacji. Więc taka przestrzeń, w której Eros spotyka się z Thanatosem. Tak bym to określił. Tak, to rzeczywiście, tak to się zaczęło, to jest to pierwsze zdanie i tak to się też zakończy. Oczywiście tak nie musiało się, epoka oczywiście zakończyła się, to fakt. Wojna nastała, przyszła i zniszczyła niejedno życie, ale nie musiało się tak kończyć, nie wiem, jak w przypadku małżeństwa Krzysztofa i Barbary Baczyńskich, prawda? No, też ta wielka miłość tuż przed, wojna, ślub, no i śmierć. Tutaj państwo młodzi, czyli Alina i Witek, prowokują tę śmierć, to znaczy próbują ją, próbują... Tak, znaczy oni tacy są tak trochę podobni do Romea i Julii, bo tak możemy w skrócie powiedzieć, podają sobie nawzajem truciznę i chcą razem umrzeć, właśnie otruwszy się nawzajem. No, jak wiemy również, nie udało im się, czyli te mikstury sporządzili niezbyt, że tak powiem, skutecznie, nie tak jak w sztuce, tak, jak w tragedii Romeo i Julia. Proszę panie Jarosławie, już nie przeszkadzam, słucham. Nie. Chcę właśnie kontynuować tę myśl, że tak, nawet sami w którymś momencie to jakby rozpoznają, że ta ich miłość jest nie do rozróżnienia, czy ona jest prawdziwa, czy w jakiś sposób wykalkulowana, wymarzona, wymyślona. W którymś momencie Witold mówi, że jesteśmy pokoleniem zatrutym przez fikcję, więc w tym ich spotkaniu ono jest tak... tak mocne, tak intensywne, że to prawdziwe doświadczenie miesza się równocześnie z wyobrażeniem, z wyobrażeniem na temat tego spotkania. I tak to puchnie, jak kula śniegowa. I tak, ja myślę, że jest w tym też właśnie taka odautorska ironia, marzyli o wydało im się, że w którymś momencie w tej ich historii miłosnej nie ma wyjścia i że jedynym wyjściem jest śmierć i że to przecież lepiej umrzeć z miłości niż z jakichś innych, być może mniej wzniosłych, gorszych po prostu powodów. No a autor, no właśnie tak to się tutaj, to kochanie z umieraniem przeplata, tak? To znaczy ci, którzy chcieli żyć, my tę historię też kończymy wiosną 1939 roku, więc nie wiemy, jakie były poszczególne, tak, jakby losy. Być może ci, którzy chcieli żyć, zginęli, ale w przypadku Witolda, głównego bohatera, ta ironia polega na czymś innym, że marzył o śmierci romantycznej śmierci z miłości. A to akurat autor dopowiada, że pisanemu było długie życie pełne choroby i bólu. Więc to też jest taka opowieść o ironii życia, być może o tym, że to niekoniecznie my piszemy ten scenariusz. No i więc też niekoniecznie ci, którzy kaleki Bóg. No, tak, bo chociaż tutaj jest ten wątek, czy nawet motyw metafizyczny. Pan wprowadził tutaj, w tej naszej rozmowie, wprowadził postać Boga, tego kalekiego, stworzonego na obraz i podobieństwo ludzi, czyli takie odwrócenie teologiczne, chciałoby się powiedzieć, ale raczej ludzkie. Natomiast jest jeszcze tajemnicy mnóstwo w tej całej opowieści. Tam jest pewna postać, która pojawia się na samym początku i ona ginie pod kołami pociągu. I to nie jest taki po prostu wędrowiec z tobołkiem, który popełnia samobójstwo pod kołami pociągu. To jest pewna figura. Tak, to znaczy to jest to, że w momencie, kiedy Wicio wraca do domu ze świąt wielkanocnych, ten powrót jest właśnie naznaczony tym, czyli tą nie wiemy tego, czy przypadkową, czy nieprzypadkową śmiercią na torach. Więc jest to też na wstępie bardzo, bardzo symboliczne. Wcześniej ten nieznajomy zadaje Wiciowi pytanie, czy chciałby coś, znaczy prowokuje go, więc Wicio zadaje pytanie o swoją przyszłość, o los. Mm-hmm. Nieznajomym nie odpowiada. No to jest nieprzeniknione, ale tak, jest w tej powieści dużo też właśnie takiej tajemnicy i jest w niej taka przestrzeń metafizyczna. Wspomniałem o tym Bogu, bo wprowadzam go na scenę. Wprowadzam jego, nie chcę tutaj akurat o tej scenie za dużo mówić, ale w jakiś sposób jego postać, natomiast jego głos. I to jest taki moment, kiedy na chwilę wręcz chcę zawiesić teatr na rzecz właśnie tego słowa, podpartego taką bardzo bogatą kompozycją Dobrawy Czocher, która pisze muzykę do tego spektaklu. To jest jeszcze coś, co właśnie chcę wspomnieć, że też mnie w tej powieści zafascynowała ta jej polifoniczność, to znaczy, że jest wiele wątków, ale pojawiają się też takie pęknięcia w tej narracji, to znaczy te kroniki, takie zwykłe, kryminalne, kryminalno-romansowe kroniki z prasy brukowej, które też są jakimś takim istotnym refrenem tej rzeczywistości. I w którymś momencie właśnie ta opowieść, narracja jest przerwana właśnie tym monologiem kalekiego Boga. Tak po prostu, to znaczy nie jest to w żaden sposób podprowadzane, nie jest to w żaden sposób wyjaśnione, natomiast jest właśnie tym, co bardzo mocno naznacza tę opowieść i też czerpie przyjemność. Myślę, że wszyscy tutaj już na tej ostatniej prostej też czerpiemy ze składania tych puzli, tak? Ze składania tej polifonii w jedną historię, w jedną opowieść. Więc tak, ta postać kalekiego Boga jest tutaj dla tego przedstawienia i dla tego świata bardzo istotna. Mm-hmm. A ja kiedyś panu podpowiadałam, że jest taka powieść o wiele wcześniejsza Tadeusza Konwickiego zatytułowana Dziura w niebie. I ja myślę sobie, że te dwie powieści ze sobą mają bardzo silny związek. Dziura w niebie dzieje się oczywiście również na tej Wileńszczyźnie, w tych okolicach Nowej Wilejki. O rok wcześniej, bo w roku 1938 i bohaterowie są po prostu młodsi, to są dzieci. I tam też w tej powieści pojawia się podobna postać do tej, która ginie pod kołami pociągu. Postać, która też ma swoiste odniesienie do postaci głównego bohatera, czyli Polka. Tam jest Polek i Wicia, ta Wicia. Tam też jeszcze pojawiają się postaci o podobnych nazwiskach. Tak więc mam wrażenie, że jest coś bardzo ciekawego w tym odczytywaniu kroniki wypadków miłosnych poprzez tę o kilkanaście lat wcześniejszą powieść Dziura w niebie lub na odwrót. Najpierw czytamy kronikę, a potem cofamy się jakby swoisty prequel powstaje w naszej głowie. No, to jest dosyć skomplikowana figura, którą zaproponowałam, no ale można zajrzeć do obu książek i zobaczyć, że tam są pewne związki. Właściwie pewne, nie tylko miejsce akcji, nie tylko w sumie czas akcji, również właśnie imiona i tajemnicze, metafizyczne sygnały czy znaki. To tak chciałam po prostu na trochę inny poziom swoją narrację czy swój tok myślenia wznieść. Panie Jarosławie, premiera za tydzień, dokładnie za tydzień, jak pan powiedział, 12 na scenie kameralnej, czyli w Sopocie. Pięknie odremontowana, myślę, że już doszło do finału i że można już oglądać tę scenę w takim kształcie, jak sobie to wcześniej zaplanowano, tak? Znaczy, no, tak, remont się zakończył, jest już oddane fuaje, więc tak, scena kameralna prezentuje się w pełnej okazałości. Mm-hmm. No cóż, to wypada się tylko cieszyć, że może uda się obejrzeć, zajrzeć do Sopotu, aby się troszkę ociepliło. No a naszym gościem był pan Jarosław Tumidajski, który no nie po raz pierwszy, co już mówiłam, współpracuje z Teatrem Wybrzeże. My mieliśmy się okazję poznać chyba przy kreacji Iredyńskiego, no ale zrealizował pan tam już sporo spektakli, prawie wszystkie były nagradzane, więc z góry gratulujemy. To znaczy przewidujemy, że i ten spektakl może się rozmaitym gremiom oceniającym spodobać. Bardzo raz jeszcze tak, panu... Że spodoba się widzą, ale no przed nami bardzo intensywny tydzień pracy, więc... Dobranoc. Przypominam życzyć panu jak najszybciej, proszę zasnąć i cieszyć się tym tygodniem, bo to jest jednak przygoda. Taki czas przed premierą. Raz jeszcze... Tak, bardzo intensywny, ale piękny. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękujemy. My, to znaczy wraz ze mną Irena Dan i Wojciech Dorosz. Za moment już wskakujemy w część drugą, a właściwie już trzecią w tym przypadku, tego wydania pierwszego majowego Trójki pod Księżycem. Pierwszego majowego w tym roku oczywiście. No ale wcześniej jeszcze w roli takiej swoistej puenty naszego spotkania z panem Jarosławem Tumidajskim, muzyka Wojciecha Kilara do Kroniki wypadków miłosnych, filmu Andrzeja Wajd. łączymy się z majową Polską festiwalową. Trójka pod Księżycem. Tak, teraz będziemy o festiwalach teatralnych rozmawiali. Na ich brak nie możemy narzekać, ale też choć większość tych największych powstała w innej epoce, w poprzednim oczywiście wieku, zachowuje zadziwiającą żywotność. Mam nadzieję, że zgodzi się ze mną nasz gość. Gość to Tomasz Domagała, krytyk, badacz teatru i kultury także, słynny bloger. Jest z nami na łączach, ponieważ właśnie szykuje się do wyprawy za granicę, o czym nieco później, no bo temat główny majowa Polska Festiwalowa. Witaj. Dobry wieczór Państwu. Czy podzielasz mój entuzjazm z powodu właśnie długowieczności naszych tych największych festiwali? Tak, bez dwóch zdań, dlatego że one zostały stworzone w bardzo szczytnych celach. Jeśli już wspomniałaś warszawskie spotkania teatralne, to festiwal ten powstał po to, żeby mieszkańcy stolicy mieli możliwość obejrzenia najciekawszych dzieł teatralnych, które powstały w mniejszych ośrodkach. I ta idea cały czas jest bardzo dobra i szczytna, dlatego że też Warszawa, czyli stolica, nawet chociaż z racji wielkości i liczebności, to jest ciągle potężny rynek dla odbiorców kultury. Też warto zawsze, to jest oczywiście relikt dawnych czasów, sprawdzić się przed tą stołeczną, że tak powiem stereotypowo, elitarną, najbardziej wyrobioną publicznością, oczytaną i sprawdzić te swoje dzieła w stolicy. Zawsze magia stolicy działała, ale to chyba w każdym kraju i w każdym czasie. Z przymrużeniem oka o tym mówię, bo oczywiście ważny jest ten pierwszy aspekt, że rzeczywiście widzowie mają dostęp do polskiego środowiska teatralnego, właściwie do takiej mapy teatrów. Przypomnę, że Niemcy mają swoje Teater Treffen, również w maju. To jest dokładnie ta sama zasada przedstawienia z całych Niemiec, przyjeżdżają do Berlina i pewnie znalazłoby się jeszcze w wielu miejscach podobna zasada. No więc publiczność jest zadowolona, bo może coś obejrzeć i nie musi jechać do Wałbrzycha. Na przykład Wałbrzych, piękne miasto, ale daleko. Taka podróż niestety kosztuje, więc wiele osób po prostu na to nie stać. Stąd ta przydługa laurka dla warszawskich spotkań teatralnych i tego typu festiwali, no po prostu same korzyści, żadnych właściwie strat. Poza tym, że społeczeństwo musi za to zapłacić. A artyści muszą mieć z czego żyć, ale najstarszy wśród tych najbliższych to Kaliskie spotkania teatralne. O 2 lata starsze od Trójki, bo w tym roku odbędą się, chyba odbywają się już 63. Jest to festiwal sztuki aktorskiej. Który... Tak, on się zaczyna właściwie jutro. Po prostu przedstawienie Maji Kleczewskiej Łaskawe na podstawie powieści Litela było tak duże i niemieszczące się, że festiwal postanowił zawieźć widzów kaliskich do Katowic, żeby to przedstawienie obejrzeli, więc wybrano odpowiedni weekend i tam się kilka autokarów z Kalisza pojawiło i widzowie obejrzeli. Natomiast spotkania zaczynają się jutro, czyli w sobotę, 6 maja i będą trwały przez cały tydzień, a dla tych z Państwa, którzy być może nie wiedzą, jest to największy i właściwie jedyny festiwal poświęcony aktorom. Zresztą zrobiono teraz niedawno badania, w których wiele osób powiedziało, że osoba aktora ciągle jest tym wyznacznikiem tego, co chcą w teatrze oglądać. Także ten festiwal rzeczywiście ma swój głęboki sens, bo chyba to jest najważniejsze w teatrze, żeby dotrzeć do widzów, do Państwa, którzy jesteście no, jedynym gwarantem tego, żeby teatr przetrwał. Bo jeśli będzie widz, to nie będzie i teatr. To 19 spektakli będzie ocenianych. Festiwal kończy monodram też z Teatru Śląskiego w Katowicach w koprodukcji z Teatrem Studio, czyli Byk. To Robert... jest bardzo ciekawe przedstawienie. Tak, Robert Talarczyk, jedna z najlepszych ról sezonu, bez dwóch zdań. Tekst bardzo przewrotny, napisany przez Szczepana Twardocha, znany na pewno Państwu nie z teatru, ale z rzeczy, które być może przeczytali. Szczepan Twardoch wielokrotnie w teatrze wystawiany. Natomiast rzeczywiście Byk jest ciekawy i powiem Państwu, że ta prowokacja, o której nawet nikt nie napisał, bo jakoś umknęło. Tam jest oczywiście w pewnym momencie bohater atakuje elity stołeczne, znaną reżyserkę bierze na warsztat i wszyscy się tym emocjonowali. Tam najbardziej w sumie oburzające w tym przedstawieniu jest to, że główny bohater po prostu wysmykuje się ze strasznej afery. Udaje mu się przeżyć kryzys medialny i związany z przestępstwem, którego dokonał, ale nikt tego nie zauważył, że on się wysmykuje dlatego, że po prostu ktoś mu pomaga. Pomaga mu kolega ze Śląska, ktoś tam, coś tam. I tak naprawdę największym skandalem tego przedstawienia jest to, że nam to w ogóle nie przeszkadza, że jesteśmy tak przyzwyczajeni do tego, że wszystko jest nepotycznie, że się zatrudnia siostrę, brata, żonę. W związku z tym nawet nikt nie zauważył, że ten spektakl jest głównie o tym. I najgorsze, że mu się to udaje. Przechodzimy więc do 43. warszawskich spotkań teatralnych. Też długo to rzeczywiście trwa. Ciągłość była chyba przerwana nieraz. Zmieniał się charakter. Całej historii nie opowiemy. Powstała na ten temat książka. No w każdym razie, warszawskie spotkania teatralne. Festiwal znany, lubiany, w Warszawie ceniony. Sam zaczynałem karierę teatralną jako młody student, który tutaj przyjechał w ogóle, powiedzmy sobie szczerze, z prowincji do ciotki na jakieś wizyty składania papierów na uczelnię i wtedy były warszawskie spotkania teatralne i pamiętam ten pierwszy raz, kiedy poszedłem do Teatru Studio. Z wejściówką. Bez wejściówki poszedłem, jak mnie Pan Bóg stworzył, no może ubrany. Miałem 19 lat czy 18, chciałem strasznie na coś wejść. I stałem tam jak bida jakaś kielecka. Nie pamiętam na jakie przedstawienie, ale na jakieś się dostałem na pewno. Tak, pamiętam. To był Merlin Piotra Tomaszuka z wybitną rolą grającej teraz w Kielcach. Joanny Kasperek, którą zobaczą Państwo w tym roku na festiwalu na 43. edycji w przedstawieniu Ale z naszymi umarłymi. Marcina Libera, gra tam znakomicie dziennikarkę Ankę. I właśnie ona wtedy zachwyciła mnie i pomyślałem sobie, chcę być częścią tego świata, w którym takie osoby jak Joanna Kasperek i takie spektakle jak Merlin Piotra Tomaszuka zachwycają publiczność. Wtedy jeszcze nawet nie miałem pojęcia o tym, co to są warszawskie spotkania teatralne. I Joannę Kasperek podziwiam i kocham do dzisiaj. I teatr również. WST od 19 do 30 maja. Może Państwo zapamiętają, a jeżeli nie, to proszę zajrzeć do sieci, a jeżeli w ogóle są Państwo niezainteresowani, to proszę przynajmniej nas posłuchać, bo przecież Tomka słuchać warto na dowolny temat. Dziękuję Ci, Daszko. Proszę. Program w tym roku jest naprawdę ciekawy i na początku byłem bardzo krytyczny wobec tego programu, ale przygotowując się do tego spotkania, Baszko, z Tobą i z Państwem, po prostu przerobiłem cały ten sezon. Muszę tu, że tak powiem, pochwalić bardzo Komisję Selekcyjną Warszawskich Spotkań Teatralnych, bo zobaczycie Państwo naprawdę spektakle na poziomie. Właściwie z nurtu, którego brakuje, może nie ma nurtu ukraińskiego, że nie ma żadnego przedstawienia, a było ich 4 czy 5, które są ukraińskie. Na pewno brakuje mi jednego przedstawienia, które jest moim zdaniem jakimś koronowaniem też niemocy polskiego teatru, czy w ogóle teatru wobec wojny, czyli przedstawienia na Ksuj z Teatru Nowego Proxima, historii fabularyzowanej, takiej trochę z przymrużeniem oka o prezydencie Zeleńskim. I ten spektakl został nagrodzony też na Polskiej Komedii, jeżeli zagraniczne doceniło właśnie taką dezynwolturę, ale też jakąś taką jazdę po bandzie, że użyję kolokwialnego języka, którą twórcy zaprezentowali w tym przedstawieniu, bo ono wyrosło z jakiejś bezsilności na wojnę, ale dlatego właśnie, że wyrosło z bezsilności, w pewnym momencie ten pomysł taki trochę kabaretowy pcha to przedstawienie do przodu i ono nagle utyka. I myślę, że to jest jakaś silna metafora tego, jak my wszyscy gdzieś utykamy i stajemy, jakby chcemy gonić tę wojnę, zmienić świat, zatrzymać, zrobić mnóstwo rzeczy, pomóc ludziom. I nagle większość z nas pewnie doznała w czasie tych ostatnich, tego roku i kawałka, takiego momentu, gdzie tak po prostu nie wiadomo, co dalej. I właściwie taki bezbrzeżny smutek, jakiś rodzaj melancholii spowodowany tym, że właściwie my sami osobiście nic nie możemy zrobić. To znaczy możemy cały czas oczywiście pomagać tym ludziom, ale dalej nic się nie zmienia się rzeczywistość. No tak, tutaj bardzo ważną rzecz powiedziałeś, że to utknęło. To skojarzyło mi się też z postacią głównego bohatera, czyli Zeleńskiego, który też zaczynał z taką dezynwolturą jako człowiek kabaretu i nagle utknął w rzeczywistości, która go przerosła. Oczywiście. W tej chwili widać, że nie. Tak, ale na pewno go przerasta jako człowieka, bo każdego przerasta. No. Widziałeś jego twarz podczas jego wizyty w Polsce. To kompletnie niepodobny, a przecież młody wciąż do tego, którego oglądaliśmy, chociażby przynajmniej we fragmentach Sługi Narodu. No to jest dwóch Włodzimierzów. Ale wróćmy do programu, który jest. Dlatego, że naprawdę jest o czym mówić. Proszę. No na pewno dwa przedstawienia Jakuba Skrzywanka, to Spartakus i Śmierć Jana Pawła II. Przedstawienia tematycznie z dwóch jakby diametralnie różnych obszarów. No i teatrów też. Teatr Polski w Poznaniu, Śmierć Jana Pawła, właściwie to nie jest spektakl, tylko jest to performance, ale tym, którzy oczekują skandalu, to mogę tylko powiedzieć, że jeśli śmierć człowieka w całej swojej rozciągłości, okropnym, że tak powiem, obrazie i procesie, ale też i majestacie, jeśli jest skandalem dla państwa, no to będziecie się czuć zeskandalizowani. Natomiast Spartakus, Miłość w czasach zarazy, to znowuż jest jakiś wyrzut sumienia w postaci sytuacji w szpitalach psychiatrycznych dla dzieci, dla młodzieży. Ta sprawa ciągle uważam, że jest na naszej liście wstydu polskiej, przynajmniej w pierwszej trójce. No więc jakby dużo się mówi o tym, że ten spektakl kończy ślub gejowski, ale ten ślub gejowski jest tylko performansem, zresztą no, w teatrze wszystko jest performansem, natomiast umyka moim zdaniem w tej całej dyskusji, bo jakby chcemy dobrych wiadomości, więc chcemy, żeby wszystko było pięknie i miło i żeby świat był dobrze poukładany. Umyka nam główna sprawa, reportaż Janusza Schwertnera, wstrząsający właśnie o sytuacji psychiatry dziecięcej i dzieciaków i tych koszmarnie, że tak powiem, zestresowanych, ale też rodziców. Ten moment, kiedy z jednej strony wszyscy mówią, jeśli dziecko się chce zabić twoje, to chociażby był to najgorszy szpital i chociażby tam traktowano go najgorzej na świecie, to i tak ten szpital jest lepszy niż to, żeby go zostawić na wolności, bo po prostu każdy błąd w opiece wtedy w rodzicielskiej może skończyć się tragicznie. Naprawdę bardzo mocny spektakl. To właśnie ze Szczecina teatr. Jest przepiękne przedstawienie Łatwe rzeczy Anny Karasińskiej z Wolsztyna, z Teatru w Olsztynie, przepraszam, nie Wolsztyna, tylko z Olsztyna. Pozdrawiamy Wolsztyn. Pozdrawiamy oczywiście serdecznie Wolsztyn. I tam jest to przedstawienie takie dwuosobowe, dwie aktorki, młodsza i starsza. Piękna autoteatralna historia, ale też nie tylko o teatrze, ale też o życiu, o tym, jakie role kobiety muszą w swoim życiu przyjmować na siebie i co z tego wynika. Spektakl, który wygrał Boską Komedię, czyli festiwal, w którym polski teatr jest oceniany przez jury zagraniczne, złożone z kuratorów, dyrektorów teatrów, reżyserów i artystów z całego świata. Znakomity spektakl, jestem świeżo po Marcin Liber, Teatr Żeromskiego w Kielcach, ale z naszymi umarłymi. Taka dziwna, powiedziałbym nawet momentami cringe'owa historia, w której okazuje się, że w Cikowicach koło Bochni stały pierwsze trupy z cmentarzy jako zombie i zaczynają, że tak powiem, w ogóle w całej Polsce zaczynają powstawać zmarli, atakują w końcu naszych sąsiadów, dochodzą do Indii, USA i różnych innych krajów i właściwie cały świat zamienia się w jedną wielką Polskę. No, nie powiedziałem o najważniejszym spektaklu, który będzie. A to może na końcu, to będzie taka wisienka. Na końcu. Mhm. Wisienka. Jest oczywiście Niewolnica Izaura, Martyny Majewskiej z Teatru Dramatycznego imienia Szanawskiego. Ja tego przedstawienia niestety nie widziałem. Kanwą jest serial słynny z lat 80. Lucelia Santos i Rubens de Falco, którzy kreowali te postaci. To jest Brazylia, XIX wiek, niewolnictwo. Serial ciągnął się po prostu jak źle wypieczony ser włoski. Mm. Ale miasta pustoszały o tej popołudniowej miasta porze. Miasta pustoszały. Sama oglądałam, No ja też oglądałem, pamiętam. Wszyscy płakali, bo Izaurę kochał Tobias, ona była żoną Leoncja. Proszę państwa, no nie bez kozery teraz mamy w języku polskim zwrot brazylijska telenowela, bo właśnie od tamtych czasów na tym się to budowało i jest jeszcze przedstawienie Miła Robótka, Agnieszki Jakimiak z Gniezna i tego spektaklu również nie widziałem. No dobrze, a Czas Porzucenia, bo nie wiem, co to jest. Czas Porzucenia to jest znowuż przedstawienie dwójkowe. Gra również Milena Gauer, aktorka teatru w Olsztynie, która gra w Łatwych Rzeczach Karasińskiej. To jest spektakl Weroniki Szczawińskiej. Bardzo ciekawy, kameralny, o artystce. Przedstawienie też bardzo intymne, takie też o kobietach. Małe, a cieszy. Ale nie w tym sensie, że jest rozrywkowe, tylko i trochę do myślenia, i trochę dla rozrywki. Także... No to teraz Wisienka, czyli Duże, które cieszy. Duże, które cieszy. Proszę państwa, jeśli chodzi o Wisienkę, no to oczywiście mamy musical 1989. Wiele osób mówi, że to odpowiedź polska na Hamiltona. Ja bym jednak się wstrzymał z tymi porównaniami, bo po prostu jest to polski musical o polskiej sprawie i mówię oczywiście o musicalu 1989 Teatru Słowackiego w Krakowie. Cztery pokazy. I Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. I Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, oczywiście. Przepraszam, Teatr Szekspirowski, że go tak zapominam często, ale cały zespół Teatru Słowackiego gra ten spektakl. No i stamtąd inspiracja przybyła do Gdańska i tam też po raz pierwszy pojawiło się to hasło, czy w rozmowie między dyrektorami tych dwóch teatrów, Hamilton, ale jako inspiracja, czyli wow, ale pomysł. Moim zdaniem czas na Hamiltona jeszcze przyjdzie. 1989 jest to po prostu spektakl, którym ja się przyznaję jako krytyk teatralny, ja nie mam tam co robić. Pierwszy raz w historii swojego uprawiania zawodu wyszedłem z tego przedstawienia szczęśliwy, zadowolony, uśmiechnięty i powiedziałem, no i co ja mam tutaj robić? Napisałeś poemat po angielsku, tytuł. Poemat. nawet dałeś. Wind of Change, oczywiście od piosenki Skorpionsów, która symbolizowała cały ten przewrót 89 roku i była takim nieformalnym też hymnem w jakiś sposób tego przewrotu, więc Wind of Change, Blow, czyli podmuch wiatru zmian. Natomiast rzeczywiście stwierdziłem, że nie będę analizować tego. Tam nie ma co analizować. To jest przedstawienie, które i krytycy, i widzowie jakby wchłaniają, o tego słowa mi brakowało, przez krew, wchłaniają przez całą swoją skórę. Jakby następuje jakiś rodzaj komunii między publicznością a widownią. I o to chodziło. I chodzi o to, że teatr ma działać emocjami. I zaczynają się oczywiście dyskusje, kogo pominięto, kogo nie pominięto, ale powiem Państwu tak od razu ja. W teatrze nic nie musi być, bo to nie są dokumentalne teksty, nie są to dokumentalne formy i teatr może przetwarzać historię i jak mu się tylko żywnie podoba. Ważne, czy Państwo, jak wychodzą z tego przedstawienia, to o nim pamiętają, mają je pod skórą, myślą o nim i czy chcą jeszcze raz tam pójść i jeszcze raz przeżyć to samo. A gwarantuję Państwu, że oczywiście tym, którzy nie widzieli, bo ci, którzy widzieli, to już są w sekcie, ale wszyscy inni po prostu, którzy to przeżyli, chcą tam być, chcą być z tymi aktorami, chcą uczestniczyć w tym, chcą to oglądać, chcą przeżywać. I naprawdę, teatr nie musi być, zwłaszcza w takiej formie jak musical, czy forma rozrywkowa, lekka, teatr nie musi być dokumentalnie zgodny z podręcznikami historii. Naprawdę, w ogóle nie o to chodzi. A to też jest zawsze ciekawe, bo w teatrze, jeśli my coś przerobimy, nawet zmanipulujemy, ale od razu Państwu mówię, cały teatr od początku świata jest manipulacją, jedną wielką manipulacją. Tu nie ma mowy o manipulacji w danym przedstawieniu. Wszystko, co jest w teatrze, jest manipulacją, bo Państwo wierzą w coś, czego nie ma, więc to już jest manipulacja. I powiem Państwu więcej. Warto się zastanowić, w jaki sposób to się dzieje, że jedne postaci bardziej lubimy, a drugie mniej lubimy. Bo to więcej mówi o nas niż o tych postaciach i o teatrze. Akurat jeśli je wsadzimy na scenę. Proszę Państwa, teatr dramatyczny, gdzie pokazywane będą chyba wszystkie, nie jestem jeszcze pewna, bo nie rozmawiałam z kolektywem, który odpowiada za ten program i zorganizował ten festiwal. Kolektyw Żeński plus Jan Czapliński. Może wymienimy te nazwiska. Proszę, Agata Adamiecka-Sitek, Dorota Kowalkowska, tak, i Monika Strzępka. I cieszymy się, że w teatrze dramatycznym, że będą debaty i że będzie jeszcze tak zwany program towarzyszący. Może zdążymy kiedyś jeszcze o tym opowiedzieć, kiedyś jeszcze w tym roku, w czasie festiwalu lub przed, ale no ważne, że teatr jest duży, ma jaskółkę i że może wszyscy się zmieszczą. Ci, którzy chcą zobaczyć przynajmniej ten najsłynniejszy. Właśnie ostatnia rzecz, proszę Państwa, proszę. To wrócę do tej swojej bidy kieleckiej, kiedy stałem przed teatrem studio. Nie ma już biletów. Na te wszystkie spektakle właściwie nie ma, bo się wyprzedały w pół godziny, ale zawsze ktoś w tym dniu nie może, nie przyjdzie. Zawsze 2, 3, 5 biletów zostanie. Albo wyjściówki. Będą też wyjściówki, więc jeśli ktoś naprawdę chce zobaczyć, no to oczywiście najlepiej jest kupić bilety 2 lata wcześniej i mieć pewne. Żartuję, ale wszyscy by chcieli mieć dobrze i z górki, a czasami trzeba mieć pod górkę, bo wtedy lepiej smakuje. Trzeba iść przed teatr i stać tam jak ta bida z Kieleckiego, jak ten Domagała po prostu, który wtedy miał 19 lat i postanowił za wszelką cenę być w tej Warszawie i wejść na to przedstawienie. I bogini teatru zawsze mówi, i za to dostaniesz ten spektakl ode mnie. Domagała się kultury, a ja się domagam, by jeszcze w skrócie zechciał Tomasz, nasz gość, powiedzieć o tym, że 27 kontakt na przełomie maja i czerwca, no i że jednak odbędzie się olimpiada teatralna, na którą jedziesz. Skrót. 3 minuty. Kontakt, proszę Państwa, kontakt najważniejszy. Musicie zobaczyć, jeśli kochacie teatr, Bros, znakomite przedstawienie Romeo Castelucciego, jednego z największych obecnie reżyserów teatralnych świata. Jeśli chodzi o polskie rzeczy, no to powiedzieliśmy wszystko przy okazji spotkań teatralnych, bo tam i 1989, i Śmierć Jana Pawła II, i Miła Robótka, do tego jeszcze Bergman z Teatru Powszechnego w Warszawie, czyli Twarzą w twarz Maji Kleczewskiej, to warto zobaczyć na pewno. Natomiast, proszę Państwa, olimpiada teatralna trwa już od marca, Budapeszt bardzo długo, bo to jest rzeczywiście taki niekończący się projekt. Zaczyna się za chwilę też Wiener Fest Wochen, proszę Państwa, i tam w Wiedniu można złapać przedstawienie, to tylko jednym zdaniem, na które ja się wybieram, to jest Prowadź swój pług przez kości umarłych, wydarzenie teatralne na Wyspach Brytyjskich na podstawie powieści naszej Olgi Tokarczuk. Jadę to zobaczyć, zdam relację, jak tylko będzie taka możliwość. No i proszę Państwa, do zobaczenia na scenach Europy. Przepraszam, Prowadź swój pług w Budapeszcie czy w Wiedniu, bo jakoś nie w Wiedniu. W Budapeszcie na Olimpiadzie ten spektakl również jest, ale jest wcześniej, a potem jest w Wiedniu. Ja akurat się wybieram do Wiednia. Ale w ogóle te festiwale w tym roku europejskie jakoś tak mają bardzo podobne programy. Na przykład Milo Rau, wybitna również postać Teatru Europejskiego, robi swoje nowe przedstawienie Antygona w Amazonie i ten tytuł przejedzie przez Wienerfest Wochen, chyba będzie właśnie w Amsterdamie na festiwalu, będzie chyba też na Olimpiadzie Teatralnej i na pewno będzie w Awinionie. Także proszę Państwa, no szał niebieskich teatralnych ciał. Piękna puenta. Tomku, byłeś naszym ostatnim gościem tego pierwszego majowego wydania TPK. Dobrego piątku. Wspaniałej podróży zagranicznej. Trzymaj się. Czy na końcu tej kolejki dają sen? Czy marzenia, a nie lęki spełnią się? Czy ta noc się zdaniem zmęczy i wpuści dzień? Kolejny dzień, jeszcze jeden dzień, całkiem niezły dzień. Może to nie raj, lecz całkiem fajne lato jest. Może nie Rio, lecz mamy też słońce i plaże. Znów woła, historia mnie. Ja bym chciał z tego koła, ej. Ej, wyłamać cały naród, niech to przeżyją wszyscy, a nie gnić w tym nadal zaprogramowani jak Simsy, ha? One mogą chociaż pić, jeść, kimać. Tu się zrobi gra o tron, gdy nadejdzie zima. Co to było, co się właśnie wydarzyło? Co to było, co się właśnie wydarzyło? To pułapka, ale to wyzwanie trzeba przyjąć. I tak niesiemy tych wyborów nie przeżyją. No to tylko słynny zwiastun do najsłynniejszego spektaklu minionego roku. Tytuł spektaklu 1989, musicalu stworzonego wręcz do życia festiwalowego. Premiery, festiwale, och, będą i Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. W perspektywie wakacje, maj jednak najwspanialszym miesiącem roku jest. Dziękujemy już dzisiaj wraz ze mną Irena Dan i Wojciech Dorosz od drugiej, gdzie Grabek mówi dobranoc. No a my zaczynaliśmy wydanie muzyką Jana A.P. Kaczmarka i nią zamkniemy. Tym razem do Marzyciela. Janie, jesteśmy z tobą. Tak. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyka.